skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Mariusz Krzemiński, Monika Rutke, Kuba Strzyczkowski. Po 15:00 program trzeci Polskiego Radia. Mamy 20 dzień maja, popołudniowa audycja. Przed nami serwis. Michał, przerwa. Ostatniej doby w Polsce wykonano ponad 21 tysięcy testów na koronawirusa. Rząd przyjął projekt ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Legitymacje studenckie i pracowników uczelni będą automatycznie przedłużane. Nie trzeba będzie przedłużać ich osobiście w sekretariacie uczelni. W ciągu ostatniej doby wykonano 21 600 testów na obecność koronawirusa, informuje Ministerstwo Zdrowia. Łącznie do tej pory przebadano 674 000 próbek i 618 000 osób. W sumie testy potwierdziły w Polsce niespełna 20 000 zakażeń. Do tej pory zmarło 953 osoby, a ponad 8100 wyzdrowiało. Prezydent Andrzej Duda zapowiada przygotowanie ustawy, która pomoże rozwiązać problem suszy. Prezydent poinformował, że w pracach nad ustawą wezmą udział m.in. Kancelaria Prezydenta, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Ministerstwo Rolnictwa. Te okresy suszy są problemem ostatnich lat, w związku z czym zdecydowaliśmy, że zostanie przygotowana specjalna ustawa, która pomoże rozwiązać ten poważny w Polsce w tej chwili problem hydrologiczny. No już wielokrotnie mówiliśmy, że poziom wody retencjonowanej w Polsce to jest około 6,5% wody podlega w Polsce retencji, podczas gdy chociażby w takiej Hiszpanii to jest 45% wody, w związku z czym ta różnica tutaj jest no ogromna. Prezydent dodał, że docelowo poziom retencji w 2027 roku ma osiągnąć 15%. Firmy będące w kłopotach finansowych będą mogły same otworzyć postępowanie naprawcze bez występowania do sądu. Projekt ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym przyjął rząd. Rozwiązanie przygotowały Ministerstwo Sprawiedliwości, Resort Aktywów Państwowych oraz Prokuratoria Generalna. Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiesi egzekucję zobowiązań, których domagają się wierzyciele. W tym okresie nie mogą wypowiedzieć umowy m.in. dzierżawy czy najmu nieruchomości. Radca restrukturyzacyjny będzie przygotowywał propozycję układu, który musi przyjąć większością 2/3 głosów zgromadzenie wierzycieli. Na akceptację układu przez sąd nie trzeba będzie długo czekać, dodaje wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Sąd będzie zatwierdzał w ciągu 2 tygodni. Bardzo krótki termin. Szacujemy, że to postępowanie będzie skuteczniejsze, szybsze i przede wszystkim wreszcie będzie chroniło dłużników. Jest to również implementacja dyrektywy Unii Europejskiej, która obowiązuje nas do wprowadzenia tych zmian do lipca przyszłego roku. Warto powiedzieć, że nasze zmiany czasowo będą obowiązywać do czerwca przyszłego roku. Według Ministerstwa Sprawiedliwości nowe rozwiązania wzorowane są na brytyjskich. Podobne stosują też Niemcy. Legitymacje studenckie i pracowników uczelni będą automatycznie przedłużane, wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie. Nie trzeba będzie przedłużać ich osobiście w sekretariacie uczelni. Rzeczniczka resortu Katarzyna Zawada wyjaśnia, że resort nauki chce, by działalność uczelni była ograniczona do 30 września. Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli na uczelni jest zawieszenie lub ograniczenie jej funkcjonowania, to w tym czasie oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu legitymacje zarówno służbowe nauczycieli akademickich, studentów czy doktorantów są ważne bez konieczności potwierdzenia ich ważności. To oznacza, że ważność legitymacji upłynie pod koniec listopada. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. To niezwykle pożyteczne i pracowite owady. Odpowiadają za zapylenie wielu gatunków roślin uprawnych. Najbardziej popularnym owocem pracy pszczół są miody. Do tego produkują one pyłek, pierzgę czy propolis, które mają wiele wartościowych substancji, mówi psychodietetyk Anna Kuczkin. Bardzo polecane przy przeziębieniach, stanach zapalnych, przy wszelkiego rodzaju walkach z chorobami, od zapalenia płuc poprzez cukrzycę. Pszczoły także w inny, mniej popularny sposób mogą wpływać korzystnie na nasze zdrowie. Wykorzystywane są do apiterapii. Właścicielka pasieki spod białostockiego Wasilkowa Elżbieta Semeniuk stworzyła tam api inhalatorium. Apis pszczoła, inhalatorium, miejsce, gdzie się inhalujemy. Wszystkie składniki, które znajdują się w produktach pszczeli, to wszystko też znajduje się w powietrzu ulowym. Oddychając tym, uzyskujemy na zdrowiu. Szacuje się, że na ziemi żyje około 20 tysięcy gatunków dziko żyjących pszczół. W Polsce ponad 450 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych. Adam Janczewski, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki.

jak jest pogoda, no to się siedzi praktycznie na dworze cały czas. Nie trzeba chodzić w jakichś korytarzach hotelowych, można samemu sobie upiścić, jakąś kromkę chleba ukroić. To najbardziej, że tak powiem, chyba jest fajne. Ludzi nie widać, zatem dzikie zwierzęta stały się śmielsze, odważniejsze, biegają po autostradach, odwiedzają miasta. Ja ostatnio jadąc nawet z polowania, gdybym jechał trochę szybciej, sarna stała na środku drogi, musiałem się prawie zatrzymać i dopiero zeszła. Po 17.10 przedstawimy Państwu najnowsze wiadomości o sytuacji zakażonych górników, m.in. Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a także o pięknej akcji Turystyka dla Medyka. Pensjonaty uzdrowiska mają specjalną ofertę dla pracowników służby zdrowia. Taką ofertę od serca w podzięce. Jesteśmy w stanie zapewnić 70 osobom pobyt tygodniowy w Krynicy Zdroju. I są to pobyty dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe, tak żebyśmy mogli dopasować odpowiednie vouchery na potrzeby personelu medycznego i ich rodzin. Po 18.40 reportaż w Trójce Eweliny Karpacz o Boładze. Kopalnia przedmiotów to historia pani Agnieszki i pana Waldemara, którzy założyli sklep charytatywny. Sprzedają przeróżne rzeczy przyniesione przez dobrych ludzi. Zyski przeznaczają na pomoc chorym, biednym, wykluczonym. Piękny kredens. Cudowny. Międzywojenny właśnie. Z pomocnikiem jeszcze stół jest do niego. O, stojej. Koleżanka mnie ostrzegała, że tu właśnie tak jest, że się chcesz wszystko zabrać do domu. A, pani Amenda, a to droga pani te nożelki to już pokażę dalej. Po 18.40 ten reportaż. Reportaż Eweliny Karpacz o Boładze. Kopalnia przedmiotów. Prawie 12 minut po godzinie 15.00. Tu program trzeci Polskiego Radia 7 Trójek. Na początku 22 zd3@polskieradio.pl. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Elton John, 14 minut po godzinie 15, a moimi gośćmi już teraz są pan dr Łukasz Bernatowicz, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, także BCC. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I pan Marek Lewandowski, rzecznik Związku Zawodowego Solidarność. Witamy również pana rzecznika, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panowie, sytuację na rynku pracy będziemy mieli złą. Wprawdzie dane za kwiecień są dobre, bo bezrobocie wzrosło o 50 tysięcy, no ale prognozy mówią o wzroście bezrobocia do końca roku dwukrotnie wobec tego, co mamy, co mieliśmy. Znów będzie to rynek pracodawcy. No, pracodawcy często z kłopotami, ze stratami, takim pracodawcami nieskłonnymi do zatrudniania. Łukasz Bernatowicz, jakie są argumenty za tym, by przywrócić handel w niedzielę? Przede wszystkim to, co pan redaktor przed chwilą wspomniał, czyli stan naszej gospodarki. Pani premier Emilewicz mówi, że na koniec roku ta stopa bezrobocia będzie wynosiła niemal 10%. Gospodarka skurczy się o ponad 4,5%. W związku z tym wszystkie te gałęzie gospodarki dotknięte nad wyraz mocno tą sytuacją należy wspierać. No i taką właśnie branżą są galerie handlowe i szeroko pojęty handel. Tutaj ci wynajmujący mieli pomniejszone dochody o 90% z tytułu obniżenia ustawowo czynszów najmu. Sklepy z kolei, czyli najemcy, również były pozamykane, więc te obroty, przychody, dochody spadły praktycznie w wielu miejscach do zera. Więc upadek zarówno galerii, czy tych sklepów, no to jest po prostu ich zamknięcie i zwolnienia. To jest poważny argument za tym, żeby przemawiające przeprzeć. Za. Tak. To jest poważny rynek pracy, bo w handlu mamy zatrudnionych ponad 2 miliony ludzi. Co na to partnerzy w Radzie Dialogu Społecznego? Ponoć OPZZ zastanawia się, a Związek Solidarność? Marek Lewandowski? Przede wszystkim galerie handlowe to jest drobny wycinek tego segmentu, o którym panowie mówicie, i w handlu już w tej chwili brakuje ponad 160 tysięcy pracowników, a więc nie jest tak, że tam nagle coś się takiego stanie, że zacznie się zwalniać. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, handel funkcjonuje z dużymi ograniczeniami. Bardzo wielu pracowników, szczególnie kobiet, jest na zasiłkach wychowawczych i pozostało w domu. Pracownicy, którzy pozostali w sklepach, mało że obciążeni stresem spowodowanym zagrożeniem koronawirusem, są przepracowani, przeładowani pracą, są zbyt niskie stany osobowe. I teraz jeszcze zabierać im niedzielę, aby umożliwić wypoczynek, to jest po prostu zwyczajnie nieludzkie. A nie dzieje się nic takiego póki co w handlu, żebyśmy musieli wracać do niedzielę. Rzeczniku, ale o tych handlowych niedzielach, jak pan pamięta, nawet przeciw, rozmawialiśmy wielokrotnie. Wie pan doskonale, że większość Polaków w sondażach była przeciwna zakazowi dla handlu we wszystkie niedziele. No ale rozumiem, że chodziło o to, by zadbać o ludzi, którzy też w niedzielę chcą odpocząć. Tyle tylko, że zawsze zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby stworzyć taki mechanizm płacy, bonusów, który, jak wiemy, dobrze nie funkcjonuje, by w niedzielę do pracy po prostu opłacało się przyjść? Przede wszystkim przez te prawie 3 lata funkcjonowania ograniczenia nie wydarzyło się nic, co było zapowiadane przez przeciwników tych ograniczeń. Ani nie doszło do spadku obrotów, ani nie doszło do wzrostu ilości upadających sklepów, więc warto sobie o tym przypominać i warto patrzeć na te doświadczenia, które już mamy. Niedziela okazała się neutralna dla ograniczenia handlu w niedzielę i dzisiaj nic się takiego nie wydarzyło, co by powodowało, że musielibyśmy od tego odchodzić. Bardzo proszę, pan Marek Lewandowski dokończy zdanie, tak? Krótkie zdanie. Tak. W galeriach handlowych większym problemem jest to, że nie można było prowadzić usług, bo galerie handlowe mają sens wtedy, gdy te wszystkie segmenty tam funkcjonują. Tam ludzie nie przychodzą przede wszystkim kupować, a przychodzą pozwiedzać. Innych możliwości. Rozejrzeć się, to prawda. Marek Lewandowski, ale teraz Łukasz Bernatowicz. Panie doktorze, na ile pana zdaniem handel w niedzielę pozwoli ożywić gospodarkę? Czy będzie miał istotny wpływ? No oczywiście, że tak, bo to, o czym pan Lewandowski przed chwilą mówił, no to się właśnie działo w normalnych okolicznościach. Teraz mamy sytuację ekstraordynaryjną, mamy pandemię, te galerie były i sklepy zamknięte fizycznie, no więc tam się nic nie działo w wielu przypadkach. Dlatego wsparcie dla tej branży jest absolutnie niezbędne. I my nie postulujemy, żeby dokładać pieniędzy z tego, co podatnicy odprowadzają do budżetu, żeby ratować tę branżę, tylko właśnie umożliwić jej złapanie tego oddechu poprzez otwarcie przynajmniej do końca roku. My też nie postulujemy, żeby to w ogóle zlikwidować. Czy ten pomysł powrotu do handlu byłby czasowy, tak? W naszej propozycji tak to wygląda i pamiętajmy, że mamy 500 galerii w Polsce. To wystarczy, żeby w każdej pracowało 1000 osób, to już widać, jakie to są liczby, jeśli chodzi o pracowników. No i niestety, no co tu dużo ukrywać, będą zwolnienia. My, Marek Lewandowski... Mamy ponad 600 galerii w Polsce, nie 500, więc to jest istotna różnica, ale wróćmy do... Bez odmrożenia. Dobrze, ale... Bez odmrożenia, panie rzeczniku, bez ale... powrotu na normalne tory, wszyscy na tym stracimy i ta sytuacja nigdy nie będzie normalna. Rozumiem, ale ta perspektywa zamknięcia się niektórych galerii handlowych jest pana zdaniem realna? Ale galerie już są otwarte, już galerie mogą funkcjonować, tylko ludzie tam nie chodzą, no, bo większość usług do tej pory była zamknięta. To raz, a poza tym proszę spojrzeć, ile sieci, ile sklepów wycofuje się w tej chwili z galerii handlowych. Za chwilę one stracą na atrakcyjności. Ale też wiele razy mówiliśmy, że tych galerii w Polsce buduje się za dużo i nie mają one specjalnie uzasadnienia. Wystarczy na Gdańsk spojrzeć, który znam z autopsji. Tam jest galeria na galerii z takimi samymi sieciówkami. Więc może też warto by porozmawiać, czy to nie był też błąd, czy zły pomysł na biznes. Łukasz Bernatowicz, wróćmy do tego wątku, czy jeśli wrócimy do handlu w niedzielę, nawet tego czasowego, jak pan proponuje, do końca roku jest szansa, że zachowamy choć częściej miejsce pracy, które w innym wypadku, jeśli takiej decyzji nie podejmiemy, po prostu stracimy? No tak, to oczywiście, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że jeżeli mówimy ciągle o dystansowaniu się społecznym, no to warto zauważyć, że w niedzielę, jeżeli doszedłby ten jeden dzień dodatkowy, to i pewnie ilościowo odwiedzający galerie by się troszkę rozrzedzili, nie byłoby takich tłumów w soboty, jeżeli wiadomo by było, że można też przyjść w niedzielę. Co do pomysłu na biznes, ja byłem kilkakrotnie, brałem udział w telekonferencjach z panem premierem Morawieckim i tam byli reprezentowani polscy właśnie producenci odzieży, bo w tym jesteśmy mocni, którzy mają setki sklepów nie tylko w naszym kraju, ale i za granicą. I to oni też postulowali, apelowali do premiera, żeby im jakoś umożliwił odbicie się z tego dna, w które wtrącił ich kryzys. Jedno Więc zdanie, to jest polski biznes. No jedno zdanie na koniec, Marek Lewandowski, spotkanie się w pół drogi jest możliwe? Skupiamy się na galeriach, a to jest drobny wycinek, a nie patrzymy na to, co jest istotą handlu w Polsce, czyli wielkie sieci handlowe i cały segment drobnego handlu. On nie potrzebuje handlowych niedziel, a co do galerii, musimy odmrażać gospodarkę jako całość i wtedy to wszystko wróci na normalne tory. Marek Lewandowski. Co do odmrażania, pełna zgoda. Związek Zawodowy Solidarność. Łukasz Bernatowicz, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Pozdrawiam. 22 minuty po godzinie 15. Pan Darek przy naszych telefonach. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Do 19 jak zwykle. Mam nadzieję, że z państwa również telefonicznym udziałem. Zbigniew Wodecki. Przez noc, a tu dzień staje już kolorowy. masz, czy tak wiesz? Poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Pani Zuzanno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Wspomniał pan o przymrozkach, prawda? Aha, tak. Czekają nas tej nocy. Zgoda. Panie redaktorze, w Polsce południowo-wschodniej przymrozki są od 7-8 dni. Natomiast jak co roku zdarzyła się ta kompromitacja, że 15 maja zakręcono kaloryfery, czyli sieć CO miejska zakończyła. Proszę mi powiedzieć dlaczego. Chyba tak do końca naszych dni będziemy mieli. To jest żenujące. Jest w mieszkaniu 15 stopni. Już się wychłodziło. Panie redaktorze, czy zrobimy krok do przodu, do tyłu, do góry? To jest prawo, taki... Panie redaktorze, w prawo czy w lewo? To tak będzie zawsze kompromitująco? Taki, to pan wybaczy. To jest taki problem jak ze szczurkiem do snopowiązałek po prostu. To zdaje się po prostu, już trzeba się z tym oswoić, z tymi regulacjami temperaturowymi. Zbigniew Wodecki, 26 minut po godzinie 15. Wybuch pandemii, proszę państwa, pandemii koronawirusa doprowadził do zawieszenia większości rozgrywek sportowych. Jak wiemy, odwołano mecze, turnieje, wyścigi, przełożono nawet igrzyska olimpijskie, aby nie narażać sportowców, także kibiców. W tej sytuacji na popularności zyskują rozgrywki e-sportowe, które przyciągają zarówno zawodowych graczy, jak i sportowców zamieniających areny na ich cyfrowe odpowiedniki. Czy pandemia stworzyła taką szansę dla e-sportu? O tym Monika Suszek. Zaczynamy wielki finał ESL Mistrzostw Polski FIFA 18. Let's go! Wirtualna murowa już bardzo szybko to się rozpoczyna. Historia e-sportu nie jest długa, ale w tym czasie w tej dziedzinie wydarzyło się wiele, a błyskawiczny rozwój branży robi wrażenie. Mówi Adrian Kostrzębski z ESL Polska. Rynek e-sportu w Polsce wygląda bardzo obiecująco. Jest to z naszych obserwacji globalnych jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków e-sportowych na świecie. Przede wszystkim liczba kobiet w e-sporcie rośnie. Grzegorz Kita ze Sport Management Polska. Rok do roku kobiet jest coraz więcej, przede wszystkim w tym obszarze widzów e-sportowych. Bez względu na to, czy ktoś uznaje e-sport za prawdziwy sport, kluby sportowe zaczynają stawiać wirtualne zmagania w tym samym rzędzie, co tradycyjne dyscypliny. Pionierem nad Wisłą była Legia Warszawa, która stworzyła drużynę Legia Esports, mówi czterokrotny mistrz Polski Miłosz Bogdanowski z Legii Esports. Sam dla siebie jestem trenerem i tak to aktualnie wygląda i po prostu sam gdzieś tam muszę się skupiać, żeby utrzymywać się w najlepszej formie. Polega to na tym, że po prostu rozgrywam dużo spotkań, czy to z zawodnikami z zagranicznych klubów, z innych krajów, którzy gdzieś tam są w FIFA na topie. W ten sposób cały czas utrzymuję się przy formie. Neymar! 1-0, szybki łyk wody, żeby się uspokoić. Idzie wszystko po jego myśli. Zobaczymy, czy tak będzie dalej. Tak naprawdę XXI wiek pozwolił e-sportowi wejść na wyższy poziom. I to pod każdym względem. Popularności, masowości, dochodowości i krążących w nim pieniędzy. E-sport rzeczywiście staje przed olbrzymim wyzwaniem i być może przed największym takim opportunity w swojej historii. Z całą pewnością to jest czas dla szeroko rozumianego e-sportu i gamingu. Przy czym musimy pamiętać, że tutaj występują te dwa określenia, te dwa zjawiska. E-sport jest częścią gamingu. Gaming to jest po prostu to, co ludzie młodzi najchętniej dzisiaj robią, czyli grają w gry. E-sport to już jest jakby poziom rozgrywkowy. Teraz Legia przy piłce, Neymar, jest gol! Gol, gol, gol, gol, gol! A ale czy wirtualny sport jest w stanie zastąpić ten tradycyjny? Przymusowa kwarantanna to jest ten moment, kiedy ten e-sport i gaming może zostać nie tylko dojrzany, nie tylko doceniony, ale nawet lepiej zrozumiany. Z jednej strony wydawałoby się, że w sytuacji, kiedy rozgrywki są zawieszone, imprezy sportowe się nie odbywają, to jest jedyna naturalna i obligatoryjna formuła na to, żeby kluby sportowe szukały jakiejś swojej obecności w świecie wirtualnym, w świecie internetu, w świecie social mediów i tak dalej. I wiele z nich to robi. Natomiast nic nie jest w stanie zastąpić rozgrywek i emocji na żywo. O e-sport pytała Monika Suszek. To już 15.30. Zajrzyjmy do prognozy. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane na północnym wschodzie, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia 10-12 na krańcach północnych, podobnie na krańcach północno-wschodnich, 16-18 na Dolnym Śląsku. Wiatry słabe, wzmagające się do umiarkowanego. We wschodniej połowie kraju porywisty, północny, północno-wschodni. Program trzeci właśnie minęła 15.30. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. To grupa Queen. Turning me upside down, waiting for possibilities, don't see too many around. Made in heaven, it's for all to see. Made in heaven, that's what everybody says. Panie Macieju, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubie, tak przysłuchiwałem się tam wcześniej pana dyskusji, a propos właśnie centrów handlowych, miedzi, etc. I powiem tak, tak mi się przypomniało taki kryzys ten z 2000 roku, między innymi 2001, chociażby w Stanach, po latach, jak pamiętam, nawet w Stanach właśnie mówiono o tym, żeby wspierać własną gospodarkę, właśnie kupować wyroby rodzime, tak. I wydaje mi się, że nawet byłem ostatnio w centrum handlowym i nawet słyszę, jak rozmawiałem ze sobą handlowcy, no bojąc się tak naprawdę swoją przyszłość o pracę, te centra handlowe nie są takie pełne, jak były wcześniej. A jaka z tego nauka, jaka puenta, panie Macieju? To tak szybciutko, taka puenta tylko, żeby jak ktoś ma możliwości, na przykład ja wyszedłem jakby obronną ręką po tym całym koronawirusie, mam akurat dobrą branżę, taką, która akurat się sprawdziła w tym momencie. To żeby wspierać polskich wytwórców i polskie towary. Tak, zwłaszcza w tak trudnych czasach. Bardzo panu dziękuję. Pani Justyna jeszcze. Pani Justyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Zawsze mówiłam kochana trójeczko, ale teraz już nie wiem, czy to słowo pasuje do mojej trójki. Nie słuchałam dosyć długo trójki. Dzisiaj się przełamałam i powiem panu, co chciałam powiedzieć. Chodzi mi o ludzi pracujących w Trójce, bo się słucha Trójki dla ludzi, prawda, którzy w radiu pracują. Ja miałam przyjaciółkę, cudowną osobę, która całe życie spędziła z uchem przy liście przebojów i ciężko chora na raka była. I ja napisałam list do pana Marka Niedźwieckiego i on jej przysłał, i to było tuż przed jej śmiercią, on jej przysłał list, płyty, zdjęcia i ona była tak szczęśliwa, że pan sobie tego nie wyobraża. I powiem panu, że jest mi strasznie przykro, że tylu fantastycznych osób, ja nie mówię to, żeby pana w jakiś sposób urazić, ale po prostu jest mi bardzo, bardzo smutno, bo dość dużo lat mam i w sumie Trójka to była zawsze taki plaster na różne dołki, włączyło się Trójkę i już było lepiej. W każdym razie pozdrawiam wszystkich tych bardzo pani dziękuję. Ludzi, którzy pracowali w Trójce. Pozdrawiam pani Justyno, do usłyszenia. Dwadzieścia pięć minut pozostało nam do godziny 16:00. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki do 19:00 na antenie Berlin. Tam Waldemar Maszewski. Witam pana, panie redaktorze. Kłaniam się. Kłaniam się również. Francja, Niemcy chcą utworzenia takiego specjalnego funduszu o wartości 500 miliardów euro dla państw Unii szczególnie dotkniętych kryzysem. Kredyty w imieniu Unii solidarnie spłacałyby wszystkie państwa członkowskie w przyszłości. Jak recesja może odbić się na gospodarce niemieckiej? W jakiej sytuacji są niemieccy przedsiębiorcy? Są w bardzo podobnej sytuacji jak w Polsce. To oznacza, że recesja grozi niemieckim firmom. Państwo niemieckie pomaga jak może. Podobnie jak w Polsce, tworzone są specjalne fundusze pomocowe. Ich się tu nie nazywa parasolami ochronnymi, ale efekt jest taki sam. Również jest pomoc dla małych, jednoosobowych nawet firm, dla średnich, a również dla tych największych, takich jak Lufthansa, czy nawet Deutsche Bahn. Także państwo boi się recesji, recesja zagląda Niemcom w oczy recesja coraz bardziej. Recesja będzie, tak. A czy dziennikarze, obywatele by Niemiec dyskutują o tym, co można było zrobić lepiej? Zastanawiają się, czy rząd, czy też władze federalne reagowały szybko, skutecznie? Jest w ogóle taka dyskusja? Tak, dzisiaj akurat przeczytałem w kilku artykułach właśnie dokładnie takie pytanie, czy można było zareagować wcześniej, czy wystarczająco zareagował niemiecki rząd, ale od razu odpowiem, sądząc po sondażach i sądząc po poparciu dla Angeli Merkel, zdecydowana większość Niemców uważa, że Angela Merkel działa i działała prawidłowo, jej notowania wzrosły, razem z nią wzrosły notowania CDU oraz CSU. Mhm. Także sądząc po sondażach, no Niemcy nie mają zbyt wielkich pretensji. Władza obroniła się w całej Unii, tak? Natomiast nastąpił na przykład drastyczny spadek sprzedaży samochodów. W kwietniu zarejestrowano w Unii o 76% mniej samochodów, aniżeli w kwietniu poprzedniego roku. No, dla Niemców potężnego producenta to jest zła wiadomość, jak wiadomo. Czy widać, że Niemcy oszczędzają, niepewni, nie są skłonni na przykład do wydatków? W tej chwili na pewno. Poza tym nie pomogło jeszcze sytuacja tak zwanych afer spalinowych w Niemczech, czyli montowania programów komputerowych, które oszukują na jakości spalin. I te wszystkie afery, które w ostatnich miesiącach, nawet latach się ujawniły w Volkswagenie, ale nie tylko, również w Mercedesie, spowodowały, teraz jeszcze korona kryzys, jak tu w Niemcy nazywają czas epidemii, spowodowało to, że takie firmy jak Volkswagen, które no również znajdują się w dużym kryzysie. Rząd proponuje różne metody, na przykład chce dawać premie za wycofywanie starych samochodów. To jest z kolei dość mocno krytykowane przez lewicowych polityków i zieloni. Oni by chcieli bardziej ekologiczne, bardziej chroniące środowisko rozwiązania. Mm-hmm. Niemiecki Bank Centralny przewiduje, bo o tym mówiliśmy a propos ewentualnej recesji, znaczy pewnej niemalże recesji, przewiduje, że drugi kwartał gospodarczo będzie jeszcze gorszy niż pierwszy, a wiadomo, że Niemcy nawet o minimalny wzrost gospodarczy walczą od ubiegłego roku. Gospodarka tymczasem kurczy się. Według unijnych prognoz w tym roku Niemcy liczyć się muszą ze zmniejszeniem gospodarki o 6,5% PKB. Czy Berlińczycy wrócili do normalnego życia? Pewnie odbywa się to bardzo powoli? Bardzo powoli, małymi krokami, systematycznie. Ale są pozytywne informacje również i może nie w Berlinie jeszcze w tej chwili, ale w Nadrenii Północnej Westfalii na przykład już jest informacja, że będą otwierane baseny, te baseny kąpielowe, a publiczne. To jest bardzo ważne dla Niemców, tym bardziej, że zbliżają się wakacje wielkimi krokami. Większość landów, chyba jeden jeszcze nie, zniosło dla krajów z Unii Europejskiej obowiązek kwarantanny. To też jest oznaka tego, że zbliżamy się do normalności, chciałem powiedzieć, no być może przesadziłem. Jeśli chodzi o informacje pozytywne, to właśnie dzisiaj szef firmy farmaceutycznej Bayer, on się nazywa Werner Baumann, zapewnił, że już tylko kilka miesięcy i służba medyczna otrzyma skuteczne środki, żeby zapobiegać i walczyć z koronawirusem. No, są też negatywne, ale nie wiem, czy warto ich wymieniać. Z Berlina dla Państwa Waldemar Maszewski. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia, 19 minut do 16. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Ależ to był przebój, listy przebojów programu trzeciego. Pamiętają Państwo? Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a street boy and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If it changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Krzysztofie, Kujańczyk. Troszeczkę ja mam... bliżej mikrofonu, panie Krzysztofie. Ja mam pytanie, dzień dobry, Krzysztofie, Kujańczyk. Co będzie z mikrofonami słynnymi? Czy one pójdą na licytację, te mikrofony, przez które mówili Kaczkowski, Mann, Niedźwiecki? Czy pan będzie przeprowadzał taką licytację? Może pan coś wie już na ten temat? A dzisiejszy dzień to... Czuję się, jakbym siedział przy kimś, kto z bliskim, kto umiera i boję się odejść od głośnika, żeby nie stracić ostatniego tchnienia. Pozdrawiam z Gdańska. And it's not what I mean it's not what it seems, I just keep living for dreams. Gotta write a classic, and I'm out of control without you. Gotta write it in an attic. bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, które dzisiaj do nas przychodzą. W listach pytają Państwo, czy ja również odejdę z Trójki. Pan Krzysztof wspomniał o osobach, które odchodzą. Wiadomo, że w Polsce jest taki zwyczaj, że takie osoby trzyma się za rękę. Podobno to po prostu pomagam. Przyznam, że nie wiem, bo nie mam dłuższego doświadczenia. Ja po prostu chciałem dla Państwa dziś tę rolę wypełnić. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jeszcze w sprawie też jakby wspierania polskiego przemysłu, galerii handlowych, zamknięcia, otwarcia. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, bo czasami jak słucha się tych szanownych panów, którzy decydują za nas o wszystkim, to nie do końca mają świadomość, że być może w galeriach handlowych te butiki, sklepy, ich nazwy obco brzmiące dla nas, to wcale nie oznacza, że ta firma nie jest polską. Jak na przykład wszyscy wiemy o koncercie odzieżowym, który ma wiele marek pod sobą i może się to wydawać, że jest obce, natomiast wcale tak nie musi być. Mnie zawsze martwi to i boli trochę, że zamiast próbując tworzyć prawo, które chroniłoby pracownika w jakikolwiek sposób, idziemy najłatwiejszą drogą, czyli odgórnie, nie wiem, zamykamy sklepy, galerie w niedzielę, a może zróbmy tak, żeby ludzie mieli wolność. Kto chce iść do sklepu, idzie, kto nie, inaczej spędza czas, inaczej. Chyba o tą wolność kiedyś chodziło, tak. Już kiedy państwo wielokrotnie podnosiliśmy te argumenty i na przykład poważnie zacząć traktować kodeks pracy. Program trzeci, 13 minut do godziny 16. Zespół The Rolling Stones. Program trzeci, niebawem 12 minut do godziny 16. Spadło zatrudnienie, wolniej rosną wynagrodzenia. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o sytuacji w naszej gospodarce. Eksperci nie mają wątpliwości, najgorsze niestety jeszcze przed nami. O szczegółach Kuba Witkowski. Z najnowszych danych GUS wynika, że w kwietniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5285 zł brutto. Na dane o bezrobociu trzeba jeszcze poczekać, ale już wiadomo, że tu będzie dużo gorzej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała dziś, że aby zapobiec katastrofie wypłacono już 3,5 miliarda złotych na mikropożyczki w ramach tarczy antykryzysowej. Pieniądze służą ochronie miejsc pracy, zaznaczyła minister. Przekazujemy 0,5% na obsługę tego zadania i jeżeli chodzi o mikropożyczki, zostało ich wypłaconych 707 tysięcy tych mikropożyczek. Powoli jest też odmrażana gospodarka, przybywa branż, które wracają do życia. Pytanie, czy to pozwoli uniknąć najgorszego. Ekonomista Marek Zuber nie ma wątpliwości, że bywało gorzej, ale jeśli chodzi o spadek zatrudnienia, to wszystko jeszcze przed nami. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że Polsce nie grozi takie bezrobocie, jakie mieliśmy choćby w 2002 i w 2003 roku, kiedy poziom przekraczał 20%. Ale ja osobiście spodziewam się w tym roku dwucyfrowego bezrobocia. Polski rynek pracy działa trochę na zasadzie efektu tsunami, właśnie choćby ze względu na to, że mamy okresy wypowiedzenia od miesiąca do 3 miesięcy. Jeśli ktoś został formalnie zwolniony w marcu, to dalej jest zatrudniony. Zdaniem ekonomisty końcówka roku może przynieść odbicie, ale wszystko zależy od czynników, na które nie mamy wpływu. Nie tylko będzie to zależało od tego, czy Polacy będą się bali koronawirusa i nie będą chcieli na przykład korzystać z restauracji czy z hoteli. Będzie to także, i to jest nawet kluczowe, zależało od sytuacji w innych krajach, szczególnie w Niemczech, które przecież są głównym naszym partnerem handlowym. Jeśli będziemy mieli w tym roku poważny problem, to głównie wynikający z tego, że nie odbudujemy polskiego eksportu. Ja myślę, że tak źle nie będzie. Obaw wśród organizacji pracowniczych jest jednak sporo. Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych zwraca uwagę, że o ile jest mnóstwo rozwiązań wspierających pracodawców, a pośrednio pracowników, to nie ma programu pomocy dla samych zatrudnionych. W Danii, we Francji czy w Niemczech są budowane też takie rozwiązania, gdzie te dopłaty do pensji, gdzie te dopłaty wynikające z polityki społecznej są realizowane bez udziału pracodawcy. Papierkiem lakmusowym dla całej gospodarki i jej stanu jest giełda. Tu po czasie spadków inwestorów przybywa tyle, że nie takich, którzy przynosiliby stabilność. Dlatego najbliższy czas to powrót spadków, prognozuje Paweł Cymcyk, główny ekonomista DNA rynków. Jeszcze na polskim parkiecie trudno zauważyć zainteresowanie zagranicznych inwestorów, a to oni są w stanie generować swoim kapitałem i swoim horyzontem inwestycyjnym długotrwałe trendy na warszawskiej giełdzie. Ich jeszcze nie widać, więc na razie ten pierwszy zryw i wzrost jest raczej takimi lokalnymi siłami i pieniędzmi. A to zjawisko, które wystarczy na krótko. Jednym słowem, czy jest źle i jak bardzo, okaże się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. O najnowszych danych Kuba Witkowski. 9 minut pozostało do 17, do 16. Ach, to przyzwyczajenie. Program trzeci, audycja popołudniowa. Druga natura. To ZAS dla Państwa. Importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Que vendra, escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé. Panie Macieju, witam, dzień dobry, halo. Janusz z strony. A, pan Janusz. Panie Kubo ze Zgorzelca. Proszę panie, może mogę mówić panie Kubo, bo proszę panie bardzo. Jakubie. Proszę pana, dzwonię, jestem słuchaczem z żoną, z synem od ponad 40 lat, od początku trójki. Jest mi tak przykro z z tą sytuacją, która się dzieje. Wie pan, może pytanie nie na temat dzisiejszej pana audycji, ale przeraża nas to. To jest, nam jest tak przykro. Słyszę, że już nie ma pana Jaślara, że już nie ma Rożka, że już odchodzą i no już nie mówię o Manie, o reszcie. Co to będzie dalej? Sześć minut do godziny 16:00. Tu program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Panie Mariuszu, dziękuję za piękną muzykę. To The Cranberries. Pan Maciej, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Tak. Panie Kubo, to co pan powiedział, tak pomyślałem, to może jednak słuchacze trzymamy was za rękę w tych chwilach trudnych. 7 trójek na początku. 22. Zapraszamy do reklamy.